Yeah. benvinguts una vegada més. Aquesta és la factoria dels 80. Amb aquesta sintonia, moltes gràcies per ser al nostre costat. Què tal, com esteu? Espero que ens vulgueu acompanyar al llarg d'aquestes dues hores que dediquem a la factoria dels 80, a la millor música, lògicament, d'aquesta dècada meravellosa. The 80's Factory, la factoria dels 80. I avui, amb el programa número 19 que us portem a terme, dedicarem plenament les dues hores a música 100% ballable. Molt habitualment, molt amb el nostre programa, també donem part important de la dècada dels 80, finals dels 70, principis dels 90, a totes aquelles cançons que en el món del pop, del folk, del rock, etc, etc, ens han acompanyat i han estat grans èxits d'aquella dècada. Però avui estem moguts. En gent com Alberto, amb David Sion, recordarem el millor de la música ballable, de la música disco, de la música dance, del funky, de l'Italo Disco i de totes aquestes variants que ens seguin omplint les pistes de balls de les nostres enyorades discoteques d'aleshores. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ips, bona música, bon ritme i la millor sintonia del món, aquesta que estàs ara mateix escoltant. The 80's Factory, amb vosaltres, ja! Yeah. know you feel it. Ara que ens ho estem passant tan bé. Don't Stop the Feeling. Dels grans de la música funk, soul i jazz. Gran compositor i també intèrpret de Deep Afon. Nascut el 1940 a Los Angeles, a Califòrnia. Roy Ayers. Ens portava bona música i bons ritmes. Abans també Don't Talk About It, The Hot and Cold i Your Love is Crazy amb Alberto and David Sion. I ara Mike Stricker Band. A Walk. I després, Sabrina, Sexy Girl. La factoria dels 80. A walk in the park, a step in the dark. A walk in the park, a trip in the dark. I'm getting away, escaping today. A walk in the park. Away from all the busy streets of my mind, I seek a straight path. I seek a shady glade in which to unwind. But why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun. Depending on your situation. A walk in the park. La factoria dels 80. hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Dels 80. De la música disco des del 1978 de Michael Zuckerman i aquest Let's All Change, un dels temes clàssics d'aquest fantàstic productor de Nova Jersey que ens ha portat a part de música de pel·lícules, comercials, àlbums i en molts idiomes, produccions per Whitney Houston, per Cissy Houston, per Gladys Knight, a Peebo Bryson, Luther Brandos, Denise Williams i molts d'altres que han passat per la seva banda i per les seves mans. Esteu a la factoria dels 80. Això es diu Boxers. En un tema de Paul Sharada. ¿Para quién está tocando la guitarra? ¿Para quién está tocando la guitarra? Tal vez para mí. Factory, la factoria dels... Magari. Non è vero, Deixem anar gaudint d'aquestes cançons també amb Raimunda Navarro, una peça especial de música ballable amb el No lo hago por dinero. Pino D'Angio, aquest fantàstic intèrpret italià amb El libero scusi. Els propers minuts amb Patrick Jouvet, I love America, i també amb Delegation, You and I, a la factoria dels 80. With you, I treasure, girl, you know I do. Everything. com la banda d'un sol èxit, perquè varen triomfar només una cançó allà. Va ser amb el seu gran tema Oh Honey del 1979. A Europa, especialment al Regne Unit, perquè ells són britànics, eren britànics, una banda de funky d'aquell país, sí que van començar a triomfar als 75 i van durar fins al 1979. Els 1999, els Delegation, ens han portat molt bones cançons i molts bons ritmes, com per exemple aquest You and I que acabem d'escoltar. Després dels Delegation, i a punt de finalitzar ja la nostra primera hora, ens queda un quartet d'hora. Escoltem els Boniem, recordant el seu Belfast. Got to have a believing. Oh yeah! Factory. La música del 80, tal com tu. Acabem aquesta primera part de la Factoria dels 80 i ho fem amb aquest fantàstic tema de que ens aporten Surround i el Supernature. També hem escoltat la versió single del Third Wall en Now That We Found Love i Sailor amb A Glass of Champagne. A la segona part retornarem a la Factoria dels 80 amb molta més música. Avui 100% ballable. The 80's Factory. Creatures down below.